I opet u jednom momentu dvoje ljudi poginuli pored kovčega zato što su se dotakli. I ono što je meni interesantno, to je kad su drugi put radili, onda kaže da su, mislim, prvi put su stavili kovčeg na nova kola, znate, kao što su Filistejci radili, pa su mislili, opet on, ajde, ako u svetu to funkcioniše, onda će funkcionisati i kod nas. I drugi put kad su nose, onda su ga nosili na ramenima kovčega, jer je tako bilo propisano. Ali ono što meni jako progovori u tom tekstu tamo, kaže da svaki šesti korak su stali i žrtvovali. Sad bi čovjek mislio, pa čekaj, šta prekidaš slavljenje? Tamo mi krenuli, a ti sad da stanemo i da žrtvujemo. Sad razmite malo simbolici, svaki šesti korak. Šest je broj čoveka. I ono što je David naučio oko slavljenja, to je da pravo obožavanje nikad ne može da se radi u ljudskoj snazi. Nikada. Bez obzira koliko su muzikanti fantastični, bez obzira. Znaš, ima jedna dimenzija koju jedino Bog može da nam da. I oni su to baš radili. Oni su u sred tog zanosa stali i rekli, Bože, mi sad ne možemo dalje ako ti ne dođeš sa tvojom prisutnost. E, hvala ti. Ako ne dođeš sa tvojom prisutnošću i hoću da vas ohrabrim. Ovo mi je drugi put za samo 4 nedelje u ovoj našoj bivšoj Jugoslaviji da sam na jednom slavljenju koje je tako dobro, koje je tako silno. Prvi put je bilo sad kad sam bio u Bačkom Petrovcu i svi znate verovatno za onu grupu. Kako se zovu? Rema. Rema. Znate za njih? Dobri ljudi. I taj bracu koji vodio slavljenje tamo, ja ga ne znam, ali to je tako bilo blagoslovljeno. Isto kao i ovde. Sad znam da vi hoćete da ja kažem da ovde bilo i bolje, ali neću reći. Neću vam reći da bi ostali ponizni. A? Ali ovo je ključ, znate, ovo je stvarno ključ. Obožavanje, pravo obožavanje, to je ono. Kad smo se čuli, pita me Saša kakva će tema biti, ja sam rekao, ajde, šta očekuje Bog od svog naroda? I ovo juče što je malo bilo, ja verujem da to on očekuje, da svako dođe na svoje mesto i da sa žarkim srcem zauzmemo svoje mesto i onu oblast koja je nama dodeljena. Ja jako često puta citiram ovog Šveđanina koji je bio drugi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. To je bio jedan Boži čovek, kakvog svet možda nije mnogo puta video i zato su ga i ubili. Oni koji su želeli da imaju vlast nad svetom, zato što on bio pravedan. Ali on rekao jednu stvar koja je neverovatna, juče sam trebao to citirati. Kaže, ono što čovek mora da se usudi, to je da veruje ili da zna ili da bar veruje da je potreban. Okej. To je, mi živimo u jednom svetu u kome je 90% čovečanstva nepotrebno. Znate da ima sila i ljudi u ovom svetu koji kažu da je najoptimalniji broj ljudi na ovom svetu 500 miliona. A šta ćemo sa 7 milijardi? I oni koji kažu da je potrebno, da je dovoljno 500 miliona i da je zemlji najbolje sa 500 miliona, oni sigurno sebe ne uvrštavaju u onih 7 milijardi koje treba da nestane. Užasno kakvi ljudi na ovom svetu postoje. Oni između ostalo kažu da deca sa Down sindromom ne treba da se rode i da čak i ako se rode, da možda, kad si postao čovek, možda ih možeš likvidirati do 10. godine ili nešto tako. To su sotonske sluge koje stvarno ne znaju da je čovek stvoren na Božiju sliku i to. Ali sad se vratim na ovo što je ovaj reka. Kaže, ono što tebi treba ili bar bi trebao da veruješ to da si potreban. I onda kaže dalje ovako, ono što se svako od nas mora usuditi to je da živi svoju unikatnu osobenost ili ličnost, da je izražava potpuno, potpuno, ali drugima na blagoslov. I onda kaže, tako je stvoren svako unikatan za jedan zadatak. I ako ga on ne ispuni, onda će njegovo mesto zauvek ostati prazno. Razumete? Kakve reči? Pazite, evo imamo glumicu ovdje, sad ću ga citirati opet malo tog Da Kamašelda. kaže on ovako, maska koju si stavio na lice, imaš ti masku kad igraš tamo? Ponekad. A da, kad izigra. Uj, zna. Evo, baš to dolazi sad. Baš to. Kaže, maska koju si tako pažljivo stavio na svoje lice i kostim uloge koji si obukao na sebe, misleći da ćeš time zadobiti simpatiju drugih koja ti je bila potrebna. I onda kaže, tu simpatiju koju si pokušao dobiti igranjem te uloge i noseći tu masku, tu simpatiju si dobio kad si se skinuo skroz go. Fantastično. Za nama je to slučajno uradi tamo. A mislim, razumijete me, pa ste, samo malo da prokomentarišemo ovo u vezi nas hrišćana. Čite, mi smo isto, nažalost, stvorili sistem u našim crkvama gde ljudi znaju da kad prođu kroz ona vrata, da treba da navuku masku. Kako, sestro? A unutra pa kao. Vulkan. Znaš, ja uvek volim kad pitam ljude, kako ste ti žena? Ne, ja ih pitam, kako je u braku? S Gospodom, dobro. Ma čekaj, nisi ti oženjen s Gospodom, ti si oženjen. Oženjen si sa Maricom, kako je vama dvoma, ne? S Gospodom uvek dobro. E sad znate te, to su te maske, te uloge, taj strah da kad uđem u jednu atmosferu ili na jedno mesto, da se bojim da nisam dovoljan onakav kakav sam. I onda smo mi isto napravili. To imate crkve u kojima ti ne smeš da se ponašaš drugčije u slavljanju nego onako kako se svi ponašaju. Evo, Saša, sad izvini, sad ovo će mi možda biti zadnja propoved nakon ovog komentara. Oprosti mi, da. Unapred. Znate, ako za vreme slavljenja ti hoćeš sedeti i to tvoje srce kaže, sedi, čovek. Ne gleda Bog da li ti stojiš ili sediš. Bog gleda šta je tu. I to je ta sloboda, to je ta mnogo različitost. Tu je Bogu. Zato što Bog neće da napravi kopiju od nas. Znači da je Bog rekao, ajde, Sašu i Stojana ću ja klonirati. Teško svetu. Naročito s njim. Da ja naklonira, možda bi dobro bilo, ali nas dvojicu. Brate, ne bi postali frizeri. A ne, hoću samo da vas ohrabrim za ovo, zato što ovo je stvarno upravo onako kako si ti reagovao, šta sad reći, znaš. I znate, kad dođe do momenta kad pravo obožavanje dođe, onda u stvari nema čovjek šta da kaže. Moja žena kaže uvek, pravo obožavanje je tek onda kad svi učute. I kad je Bog tu. I šta ćeš Bogu reći? Fantastično. Ok. Bože, sad pomozi da ovo bude na blagoslov ko što je Jan molio i idemo dalje. Ajmo. Ovako, želim da podelim s vama nešto o ovoj stvari da ja znam da vi znate ovo već i tako dalje, ali ipak, ajde, bit će valjda nešto od svega ovoga. Ja ovu propoved nazivam duhovna svakodnevnica. Dobro? Ajde, da bude neki naslov, da zvuči dobro. Ono čemu se radi, to je da verovatno ste vi svi svesni da mi hrišćani nekad živimo dupli život. Jo. Ne mislim ja odmah na ono na čega ste vi pomisli. Dupli život, grešiš u negde da te niko ne vidi. Ne mislim na to. Nego mislim na tu stvar da je zahvaljujući ovom razvoju u hrišćanstvu, gde je hrišćanstvo postalo, ono što sam juče rekao, previše institucija, onda je ova zgrada, ovo mesto, ova prilika sad kad smo ovde, to je nekako dobilo status duhovnog momenta i duhovnog aspekta našeg života. A sad kad odemo odavde, onda idemo na sekularnu stvar, na roštilj. I ono, e Bože, hvala ti, sad smo izašli iz onog duhovnog, iz one duhovne dimenzije, sad idemo na kobasice, na pivo, sad ono život. I sad, čujte, ja znam, ja 40 godina, ja sam bio dete kad sam bio u jednoj izvesnoj crkvi, gde to je žalosno misliti kako ta crkva izgledala. To su ko freske da su sedeli u crkvi, ne ljudi. Ikona. Gospodin Ljubar, ono, znaš. Mislim, jedan moj prijatelj, on je bio komunista, otac mu bio s Titom u ratu na Drvaru i svude. I ja njega jednom rekao mu, ajde, dođi sa mnom u crkvu. I on došao sa mnom u crkvu i kad sam našao u crkvu, on kaže meni, šta ti radiš tamo? Ti ne vidiš da je 3/4 crkve s jednom nogom u grobu i ti tamo ideš. A ono stvarno tako, na bakice s maramama, ono, znaš, svilene čarape bile najveći greh. I onda sad ti očekuješ da ljudi budu oduševljeni Bogom kad su došli u takvu crkvu. Ja. Ono je bila jedna grupa mladih i nedeljom u 2 je bila služba, u 9, pa u 2, pa u 6. Bilo je puno ljudi, ali pa ste bilo prva služba 500 ljudi, nije bilo mesta da sedneš. Ali u 3 je Vojvodina igrala fudbal. A tačno pre 3 je bila molitva. I kad god, a tamo se moralo kleknuti onda na moliti. Onda kad god smo mi svi kleknuli, mi zbrišemo napolje na utakmicu. Jer tamo je bilo radosti, bre. Tamo si ono mogao, ej! Znaš, a ovo ovde da misliš da ćeš umreti od osade. I sad vidite, ono što želim da podelim s vama, to je ova potreba da dozvolimo Bogu da promeni naše shvatanje života i da promeni naše shvatanje šta je duhovno, šta je neduhovno. Ok, ajde da krenemo ovako. U Delima apostolskim 17:28 piše jedan dobar stih, kaže da se mi u njemu krećemo, u njemu imamo život i u njemu imamo svoje bitisanje. Znači, u Bogu, u našem stvorite. Ona se stvorio i nikad nije rekao Adamu i Evi, sad u Edenu, tamo 20 metara odavde se gradi crkvu. A ovo drugo će ti biti, ono, sekularna oblast, gde možda da se kartaš i jedeš banane i ne znam šta. I ono što je ta misla je jako važna. Kaže u prvoj Mojsijevoj 5:24 o Enohu, prvom Božijem čoveku, ono što je zapisano o njemu, to je da je hodao s Bogom. Hodao s Bogom. Išao s Bogom. Bog i Enoh pored Vardara. Ono, svaki dan šetaju se. Niš drugo. I nije Bog rekao Enoh, sad smo se šetili, sad ideš u tvoj duhovni deo života, ideš na molitvu, sad i čitanje Biblije i onda na službu ideš u nedelju u 10. Nego mu je, on je samo šetao s njim. Išao s njim. Druga stvar je da često puta mi delimo naša dela na neduhovne i duhovne. Ili na obična i na duhovna. Aj sad normalno, aj vas pitam, ako kopaš baš tu kod kuće, jer smatraš da je to duhovni rad? Zavisi za koga. Da. Zavisi. Kad uzmeš ašu, ko ti ispod njega, ja? U mislima. Ako ti je samo šargarepa, bit će dobro, ali ako ti je punica, onda... Ok. I sedite, piše u Mateju 25:40, Isus kaže, za svaku čašu vode koje ste dali nekome, ko je moj, čeka vas nagrada. Ljudi. Jeste ikad mislili da je dati čašu vode jednom ljudskom stvorenju duhovni rad? Naj, mi to imamo u našim crkvama. Vidite, pazite, činjenica da mi imamo ovu terminologiju, na primer, da smo mi punovremeni radnici za Boga, a vi ste svi 5% drugi. Jel da? Mi smo full time, a vi drugi ste ono... Kad vam se dopada i kad ono... Ma kakvi full time i ne full time? Toga nema u Bibliji. U Bibliji ima samo život. Jedan život, ne dva života. Ne duhovno odelenje i onda ono obično odelenje. Čak i kad se svađaš kod kuće sa ženom i s mužem, i to je duhovni rad. Zato što trebaš naučiti kako da se svađaš. Ok. I znači, sve što radimo, najmanja stvar koju radimo u životu, sve je deo jednog života. Ne mogu ja sad reći kad sam u jednoj situaciji nekom, ček sad da se premestim, sad sam baš bio s Gospodom, da se premestim sad u običnu situaciju pa da mogu da pričam s tobom. Čoveče, tog nema. I pazite, mi, to je nama toliko urezano, mi smo programirani i svi kad dođemo u crkvu, ono što mi zovemo crkva, znači Isus kaže gde su dvoje i troje, radi njega, to je crkva, a mi smo toliko isprogramirani ovim našim razmišljanjem kako živimo, da je normalno da nam je ova situacija sad duhovnija nego za dva sata kad budemo roštiljali. A u stvari nije tako. Jer imamo jedan život. Ako je to tako, onda smo, nemojte mi zameriti sad na izrazu, onda smo na putu da budemo šizofreničari. Da imamo dva života. Sad zamisli tebe na ulici, neko vidi kako pušiš, jao, sakrivaj cigaru i odjednom se preobratiš u duhovnog. Gospod s tobom, brate. Znaš, ono je. I mi se bojimo toga i sad normalno da nas to muči nekad i da nas to svezuje nekad. Ajde, pročitam iz Kološanima poslanice. Kološanima 3. glava. Kaže ovako. 17. i 23. stih. Žene, budite podložne svojim muževima. Ne, šalim se. 17. stih. Kaže, što god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Što god činite rečju ili delom, sve činite sa takvim stavom, zahvaljujući, činite u ime Gospoda i zahvaljujući Bogu Ocu. I 23. stih kaže, što go činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima. Pazite, kad bi samo ovaj stih ušao u nas potpuno, svom svojom snagom, svim svojim značenjem, mi bi ovaj svet menjali daleko brže. Daleko brže. Kad smo na ulici, gde god da smo, naše komšije, susedi, kogo da je, kad bi mi njima sve radili kao da činimo Gospod, da vidimo, evo dolazi Isus, komšija. I kako? Normalno da ćeš se prema Isusu ponašati drugčije, nego ja, evo dolazi onaj nezgodni komšija, dosta mi ga je, i njega i njegovu kera što laje stalno, i onda gledaš komšiju, i onda Gospod kaže, ej, jel bi tako meni učinio da sam ti ja komšija? Jo, pa ne bi, Gospode. Pa što njemu radiš tako? He, pa vidiš kakav je. Sedite, mislite, pazite, ovo su ozbiljne stvari, verujte mi. Ovo su ozbiljne stvari. Ja znam neke situacije u mom životu gde sam se poneo prema ljudima na jedan način, zbog koga sam morao da se pokajem i to pošteno. Sećam se jedne diskusije s mojom prijateljicom iz građevinske škole, preko Skype-a. Ja, ona osuđuje nas, hrišćane, pomešala sve živo. Ja kažem, slušaj, nisu svi hrišćani u ratu klali jedni druge. To su radili oni koji se zovu hrišćani. A ja sam od onih koji ne kolju. Mi koljemo piliće, ali ne ljude. I nama je naš Bog rekao da ljubimo naše neprijatelje, da ih koljemo. A, nije svi ste isti, ja nja kažem, beži, ajde, ne pričam s tobom. I zalupio onaj Skype i ona meni napiše, aha, vidiš kakvi ste vi. I normalno, čujte, normalno. Ja se odjednom preselio iz duhovnog u drugo odelenje, ono. Zaboravio ko sam. I o tome se radi. Ok, ajde da vidimo šta znači... Šta je ovo sa zemljom? Šta znači onda, na koji način se ponašati ili živeti jedan život, da nema te razlike između duhovnog i neduhovnog, već kako da mi, da mi svakodnevnica bude duhovna, da se izrazim tako, pastor. Ok, prva stvar koja je jako važna, koliko ja razumem, je naš pogled na čoveka. Kako gledamo čoveka jer tu se rađa motiv. Ajmo biti iskreni, ljudi, ajmo biti iskreni. Ako mi idemo ulicama ovdje u Skoplju i vidimo jednog da leži koji je prljav, upišan i pijan, retko ko od nas će stati i uzeti ga i podići ga, da ga operemo i ne znam šta. Kad bi vidjeli Zeva da je pao, a možda Zajeva, možda bi njega ostavili, dobro je da je pao, nek leži, a? Ili, ali kad bi vidjeli neku finu damu, ono, i to stavljaju na internet, ljudi, to je tako interesantno, stave neku zgodnu žensku, kako treba nešto ispalo, ono, njih 16 muškaraca oko nje. I onda neka baka njoj ispala maramica, onim, tj, bre, ajde, idemo dalje. Čujte. Znači, prva stvar koju Bog želi da nam stavi u srce i da nam stvarno usadi to u nas, to je da nam da njegov pogled na čoveka. Ima tri aspekta u tom pogledu na čoveka. Prvi aspekt je kako gledam druge ljude. Ajmo da pogledam to prvo. Na koji način gledam na druge ljude? Prva stvar je da su u Božjim očima svi ljudi isto vredni. To je normalno. Isaija 43:4 kaže: Gospod, ti si vredan u mojim očima, voljen i poštovan od mene. Pazite, normalno je da stvoritelj poštuje svakog čovjeka pošto ga je stvorio na svoju sliku. Normalno je. Nema ničeg normalnijeg od toga. I zato je Isus pokazivao taj stav vrednovanja prema ljudima koji je bio totalno različit od svih drugih ljudi. Znači, to je prvi aspekt. Kako gledam na čovjeka i šta vidim u njemu. Izvinjavam se, ja sam bio nahlađen zadnje dve nedelje, pa još nisam kako treba. I to je prva tačka. Neću se puno zadržavati oko toga, zato što smo svesni svi da ako je čovjek, svaki čovjek je stvoren na Božiju sliku, onda moramo se prema svakom ponašati onako kako Bog gleda na čovjeka. I to nije lako, čitaj, budemo iskreni. Ne ponašamo se ni mi koji smo nanovo rođeni prema svim ljudima isto. Mi pravimo razliku među ljudima i različito se prema njima ponašamo. U skladu sa čim? U skladu sa onim kakav utisak imamo kad ih vidimo i da li su oni prema sistemu vrednovanja ovog sveta dostojni naše pažnje ili ne. Pozdravi od nas. Ja to iz restorana sigurno će vapčići. Ok, to je prva stvar. Znači, ja mislim da bi skoro mogli kod svake ove tačke udari ga u pod, bre. Kupit će ti crkva nov. ja mislim da bi stvarno trebali zastati već kod ove prve tačke i moliti se i reći: Gospode, oprosti nam što pravimo razliku među ljudima. Oprosti nam što nam odela, frizure, izgledi još uvek znače previše. Oprosti nam što prolazimo pored onih u kojima si ti, ali kako nisu bili obučeni, kako mi cenimo i mislimo da bi trebali, onda promašimo tebe zato što ih na ljudski način gledamo. Ja znam situaciju u kojima sam bio i znam, iako nisam video anđela, ali verujem ili skoro bi se usudio da kažem da znam da je u tim ljudima bio Isus. Sećam se jedne žene u Novom Sadu, ja ulazim u autobus ili sedim u autobus i ona ulazi u autobus na prednjem radu i kad je ona ušla unutra, to je takav smrad ušao s njom. To je demonski smrad bio. Ja nikad u životu Nisam osetio smrad kad je jedan čovjek ušao u autobus. I žena ulazi i ja ustanem i kažem, gospođe, izvolite, sedite. I ona sedne i sedi tu i ja stojim tu. I sad šta mislite, kad se dogodi takva situacija, da li treba moliti Bože, da li hoćeš da nešto uradim za nju ili da ne? Ne, ne, kaže gospod, beži samo, beži. I onda ja hvala ti gospode. Onda isto mislimo, znaš. Nema šta da moliš. Kad je tu, nema šta da moliš. Došla je zato što si ti jedini u autobusu koji nešto možeš za nju uraditi. Tu nema šta da moliš. Jedino što treba da moliš, to je Bože, koliko i šta da učinim. I eto, ja vam moram priznati da ono što mi je žao danas, to da nisam više za nju uradio. Ono što sam uradio bilo da sam je zagrlio. Ljudi su mislili, ovaj nije normalan. Stoje pored mene mladi drugi. Izvadim nešto para, vidim da je krenula na pijacu. I ja je zagrlim i šapnem u uho i kažem, gospođo, znate šta, evo, kupite nešto što vam treba. I nemojte zaboraviti, nikad postoji jedan Bog koji vas voli. Ta se žena zatresla od plača. Tresla se je kod je ne znam šta bio. Isus u njoj. Čujte, ko zna, možda taj mali stav prema njoj koji joj je bio pokazan, možda prvi put u životu je neko rekao, gospođo, možda je prvi put u životu neko nju zagrlio i rekao je, Bog postoji koji te voli. Otkud ja znam šta? Nije moje da ja znam. Nije moje bilo je, gospođo, Bog vas voli, evo vam para, hoćete se obratiti sad Isusu? Ma kakvi čovječ? Radimo ono što je naše, Bog radi ono što je njegovo. Ali taj stav, zamislite sad kad bi mi svi hrišćani počeli ovakvim stavom ići po našim gradovima i susretati ljude na ovaj način. Možda ne moramo uvek učiniti nešto za njih. Dovoljno je da ih pogledaš na jedan način s Božijim pogledom. Niš drugo. Dovoljno. Ja sećam jednog pijanca, žena, ja se vraćam od nekih prijatelja sa večere. Leži, sad dolazi prva liga, jel? On je bio prva liga. Na makedonskom prva liga. Sline, 2 metra dugačke. I ja ga podignem. Ne može ovdje ustane. I mene su dizeli takvog. Čujte me. Ja ga podignem. I on ne može stoji. Nalegne se na moj Armani. Znaš I svilena kravatla. Što bi mi rekli, nije bila. Ali nalegao se na moje rame. Treba bi sako i ja da odemo na hemijsko čišćenje posle toga. I on me gleda, kaže, što ti to radiš sad? Zato što si čovek. Zato što si čovek. Jer treba nešto više? Ne treba. Čovek je. Ok, to je prvi aspekt. Znači, trebamo se moliti da nam Bog stvarno usadi u naša srca ovaj stav da je svaki čovek u njegovim očima isto vredan. Druga stvar koja je trebamo biti svesni, to je da nikad ne znamo koga mi to srećemo u toj osobi. Nikad mi ne znamo ko je ta osoba. A svaka osoba ima u Božijem večnom planu svoje mesto. Svaka osoba. Znači, ja nikad ne znam da li u tom prosijaku susrećem novog Pavla. Ja nikad ne znam da li u toj ženi prostitutki, ako je već to, susrećem jednu novu Mariju Magdalenu. I to je ono što je fantastično. Lukinom evanđelju, ajde, neću čitati, ajde, znate ga. Isus je pozvan na večeru kod Šimuna Farizeja i kad je došao kod njega u kuću, dolazi Marija, prostitutka. I pere mu noge svojim suzama, briše mu noge sa svojom kosom. I sad tu dolazi do najdramatičnijeg primjera za mene između Božijeg pogleda na osobu i ljudskog pogleda na osobu. Farizej kaže u sebi, a ja tako volim ovo što on kaže. Kaže on ovako, da je taj čovjek prorok, on bi znao koja ga to žena dotiče. E sada ja vas pitam, sad pazite da ne padnete na testu. A mnogi su pali pastori na ovom testu. Isus bio prorok, ili tako? Aj sad vas pitam. Nemojte se bojati ako promašite. Nema problema. Šta je Isus video u njoj? Da je bila? Ko će sad reći nešto drugo posle ovoga? Evo ga, pao pastor. Pao pastor. U stvari, ajde, neću da kažem da si pao. Je video da je u tom momentu bila prostitutka. Šta je još video? Molim? Da vredi. Koliko vredi? Znate koliko? Toliko? Hvala. Toliko da je ona, da će ona biti prva koja će da susresti kad ustane iz mrtvih. Ljudi. Čujte. Dobro si rekao, iako je bila na granici. Zato što on je video ko je ona. On je rekao, ne, nije ona prostitutka. Ne. Znate šta, proročki dar se nikada ne straši videti kakva je osoba u tom momentu, ali proročki dar ima sposobnost da vidi nešto drugo. Proročki dar uvek prođe svojim pogledom kroz sve ono što je spoljašnje, vanština, i ulazi unutra, u srce čoveka, i u njegovom srcu ili njenom srcu vidi ono što Bog vidi. To je proročki dar. Pazite, ja ću samo jednu stvar spomenuti. Meni je jedan čovjek prorokao pre 25 godina da će odnos moj sa mojom decom biti super i ne znam šta. Još se to nije dogodilo potpuno. Mnogo se dogodilo. A to mi je rekao u onom momentu kad sam se ja osjećao kao najgori otac na svetu. To je proročki dar. Proročki dar neće doći i kaže, jo, tako kaže Gospod, Stojane, dosta mi te je. Samo se svađaš s tvojom decom, kad ćeš prestati, kaže Gospod. Ja bi mu onda rekao, Gospod, prestaću kad me ubiješ. Onda ću prestati. Proročki dar vidi u čemu je neko i onda mu ne govori o tome. Proročki dar ne govori o tome šta si ti juče uradio, jer ti to ne treba, to sam znaš. To znaš i ti, đavo, i svi znaju. Proročki dar govori, ok, zna, juče je to uradio, ali reci mu ovo i ovo, šta ja hoću, gde ja hoću da ga odvedem. Kad je Isus prvi put sreo Petra, kad su se sreli Jovan 1.42, Isus mu kaže, ti si Šimun, Jonin sin. Znate šta Šimun znači na hebrejskom? Između ostalo, ruševina. Gde si ruševina, ono je baš, koje ime, ono, znaš? Super. Ili Leja, nadam se da se niko ne zove Leja ovde. Ima i dobro značenje tog imena, između ostalog znači umorna i dosadna. Znam se ženiti s jednom umornom i dosadnom, ljudi moji. Kad god legneš, ona, kako ženo voljena umorna. Baš si dosadna, ono. Sad ima tu i drugog značenja. Znate, Biblija ima takvu simboliku, neverovatno, zato što on je dobio Leju od Labana, koji je simbol religioznog kontrolora, i to u stvari pokazuje kad služiš u jednom religioznom sistemu, nagrada ti bude dosada i umor. To je to. Nije to džabe da je on dobio nju prvo, znate. Ok, znači kad je Isus sreo Šimuna, kaže, Šimun, ja znam da je tvoj život ruševina, ali ja ću tebe napraviti stenu. Koja reč? E sad da kažem, ako je neko od nas ovde došao deprimiran ili, ne daj Bože, ali žalosni, sigurno ti neće Gospod reći, jao, Gospod kaže, Mirjana, vidim da si umorna, da ti ni do čeg nije, znam kako se osjećaš i ja se tako nekad osjećam, kaže Gospode, znaš, ono, ko što jedan Jedan brat na jednoj konferenciji, velika konferencija, zadnja molitva i on treba da moli zadnju molitvu. Bio stari čovjek pa imao malo piskav glas i on na molitvu zadnju molitvu je: Gospode, evo ti nas vidiš sve. Vidiš naše probleme. Mi imamo naše, ti imaš tvoje. Ali završi celu konferenciju na taj način. I onda počneš da pevaš: Naš Bog je silan. To je. Da, ovaj. I ajmo se dalje. Znači, kad god sretnemo ljude, govorimo još u pogledu na čoveka. Prvo, znamo da su svi vredni. Drugo, nikad ne znamo koga srećemo ljudi. Nikada ne znam koga srećemo. I ako i mi njih onda tretiramo i ponašamo se prema njima na jedan biblijski način, moguće je da svako od nas bude deo Božije večne namere s tom osobom. Hajde da vas pitam sad ovde, znam malo nešto. Koliko je od vas ovde koji ste sad došli do Isusa zato što vam je prijatelj ili prijateljica, jednom su vas sreli u nekoj situaciji i ponašali se prema vama ljudski i to vam je bio jedan od koraka ili povoda da krenete dalje s njima. Ajde, vidim. Ili ima neko? Vidim. Dvoje, hvala Bogu. Troje, četvro, ajde. Ok, to je druga stvar. Treći pogled na čoveka, ovo je sad interesantno, važno isto. Sad nije više kako ja gledam na druge, već kako gledam na samog sebe. Ok, sad pročitamo iz Rimljanima poslanice, 16. glava, 5. stih. Rimljanima poslanice, 16.5. Kaže ovako: Jednako pozdravite crkvu koja se okuplja u njihovom domu, pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvenac Azije za Hrista. Jedan drugi prevod kaže još lepše: koji je azijski prvi dar Isusu. Ok, ljudi, ne samo da trebamo druge gledati isto vredne i gledati kao Boži, u Božijem kontekstu, plan, njegovom planu s njima, već moramo imati jedan pogled na nas same koji je ispravan. I sad opet, da ne idemo u detalje, opet, ako smo institucionalni tip crkve, što sam ću rekao, onda će 5% biti aktivni, a drugi će biti najverovatniji pasivni i to. Međutim, pismo kaže da je svako od nas, onog momenta kad smo se obratili, svako od nas postaje dar, ne crkvi samo, samom Hristu. Sad ovo zvuči malte neko da je, čekaj, nemoj preterivati sad. Ali ne preterujem, pismo kaže. Pa ste, Isus je umro da bi otkupio sve ljude. Isaija 53. poglavlje govori da zbog trpljenja kroz koje je prošao, da će mnoge darove dobiti od oca. I kad god se jedna ličnost obrati, ta ličnost, Isus, otac kaže sinu svom: sine, evo ti božićni dar, novi, ne božićni, evo ti dar. I ja verujem da je ono stvarno kao što smo nekad pevali i nekad kažemo, kad god se neko obrati, nebo se raduje. A ko se više raduje nego Isus sam? Jer on je umro da bi tebe i mene dobio. Pazite, da vam kažem iskreno, ja se još uvek borim sa ovim, da stvarno to vidim, da to stvarno prihvatim, i ako to vidim i prihvatim, ma ja ću ovim ulicama ići ko kralj. Ne ono, šta je s tom? Isus ovo dete. Ali ću ići sa takvim dostojanstvom, gde me ni jedna situacija neće svući na jedan nivo na koga želi ovaj svet i njegov sistem vrednovanja da me svuče. Postoji jedan ponos u Bogu koji je zdrav, koji nama nedostaje. Zato što se vrednujemo jako puno prema sistemu vrednovanja ovog sveta. Pa što nemojte mi zameriti sad, ono, ima među nama ovdje i doktora, i glumaca, i ovoga, i onoga, i ne znam šta, i onda ima nas drugih, običnih. To je ono što je snaga crkve i što je izazov crkve, da pokaže ovom svetu da ovdje mogu sedeti i Makedonci, i Srbi, i Albanci, i da mogu sedeti i doktori, i čistači ulica, i svi, i da smo svi braća i sestre. A znate šta? Oni neće biti imponovani ili impresionirani samom činjenicom, statistikom da ovdje sede doktori i ovo. Znate čime će biti impresionirani? Kad vide da jedan doktor zagrli onog brata koji je čistač ulica i kaže mu, brata, ja tebe stvarno volim, ti znaš. Kad oni vide to ponašanje, onda će reći, čekaj, koji je ovo narod? I kad mi zovemo kući na ručak, ne samo one što Isus kaže, koji nas mogu pozvati nazad, ne zovemo na ručak. Ja sam sad bio u Švedskoj na konferenciji i nažalost doživeo upravo ono što ne želim da vidim u crkvi. To bi jedan seminar i oni koji su dolazili na seminar su trebali da prate nekdo oko 100 evra za hranu i za sve što je bilo uključeno. I jedna sestra sedi za vreme ručka na drugoj strani stola od mene i ja vidim da ona jede nešto drugo. Ja kažem, je li to neka posebna hrana zbog zdravlja? Ne, nemam novaca da platim ručak. Meni je došlo da prevrnem stolove, znate. I onda kaže, nisi ti kriv, krivi su oni koji su organizovali, vidi koliko je ostalo hrane. Mogla sam i ja jesti. Ma ljudi, čujte me, ja da nisam reagovao prvi put kad sam moju ženu sreo, ja je ne bi imao danas. Evo da mi ispričam šta je bilo. Došli smo u crkvu, ja sam trebao tamo da svedočim, da govorim, a ona je došla prvi put u tu crkvu, išla u jednu drugu, te nedelje, eto, odlučila, taj crkva bila bliža, a bio je onaj agape ručak, svako donese po nešto, kak zove, jet lag ili potlog, jet lag, samo donio svako po nešto i ona nije znala da je to bilo tako i bilo je sramota da ostane. I da ja njoj nisam rekao, ja ću podeliti moju porciju s tobom, ona ne bi ostala. A kad sam joj rekao, ma daj, i normalno da sam joj to rekao, zato što što je bila jako duhovna, imala duhovne dugačke noge. To je isto jedna od stvari. Ne mora ona biti lepa, samo da je duhovna. Daj nama da ne priče. Ne se ti zaljubiti u njen govor u jezicima, sigurno. A ćeš se sigurno zaljubiti u one usne koje govore u jezicima. Ja? I onda kad smo mi seli i podelili našu hranu, to je počelo naše prijateljstvo i evo, 37 godina smo zajedno. To je to. Ok, znači ajde spomenem još ova tri pogleda na čoveka još jednom. Gledati na druge kao vredne, isto vredne. Gledati na druge kao potencijalne apostole, proroke, sluge i sluškinje Božije. Pa se, nemojte me pogrešno razumjeti. Nije sad ono da ja moram ići ulicom. Ova bi mogla biti Pavlova žena, ne Pavlova. Petrova. Daj onda njoj. Dosjećaš ti nešto? Ma ne, radi samo ono što je ljudsko. Budi čovek. Ne znam što je neko rekao, kad neko pita, pa šta da radim? Pa uradi što bi Bog uradio. Budi čovek. Postani čovek. Bog postao čovek. Isus došao na zemlju, pa ono, Isus, Hristos. Boži sin, Mesija, znaš. Mene. Čujte, nego je došao ko čovek. Kašljao, štucao, ponekad i drugo nešto, i čuj, nije on bio ono svetost oko njega ko dete. Upiškio se Isus u pelene. I da ne kažem, i ono drugo je radio, sigurno. I sad ajmo dalje, vidite. Znači, gledati na njih kao potencijalno nešto što Bog može da ih upotrebi. I onda gledati na sebe kao dar. Hristu i ljudima oko sebe. Znate, ono, Efesima poslanica kaže, on uzeo zarobljenike, odneo ih u nebo i vratio ih nazad kao darove ljudima. Može jedan Srbin biti dar ovom svetu? Pa, ajde, ako nema drugih. Dobro, načalno. Toko kad je jugoslovenski ambasador, kad sam išao da prijavim naše treće dete, još je Jugoslavija bila, ja odem u štokholmsku ambasadu i on pita sad kako se zove dete, ja kažem Sakarija. A šta to znači, kažem? Pa rekao, to znači da se Bog seća. Pa dobro, i to je ime, kaže. Tako ono, sad ako Bože ne može nikog drugog upotrebiti od ovih boljih, ajde upotrebi Srbe onda, ajde. Ja baš volim što sam Srbin, ozbiljno. Iskreno kažem. Nisam ja odredio gde ću se roditi. Ali u ovoj situaciji u svetu, kad putujem tako, sedim na avionu s ljudima, ono, ajde. A ti odakle si? Iz Srbije. Možda je što dobro doći odande, pa ne znam, vidjet ćemo za 10 minuta. Tako da, okej. Okay. Ajmo, sljedeća tačka. Govorimo o duhovnoj svakidašnjici. Ono što nam je potrebno isto, to je da se družimo sa ljudima u svetu. Ljudi, ja sam odrastao u crkvi u kojoj se nije bilo dozvoljeno družiti se s ljudima u svetu. Ja, u kojoj oni to Bibliji čite, ja ne znam. Dobro, Stari zavet, ali čak i u Starom zavetu nije to bilo da ti nisi smeo da pogledaš. Ono, to ljudi religiozni okrenu u ekstrem. Isus se moli u Jovanu 17.15, kaže, Oče, ne molim te da ih skloniš sa ovoga sveta, već da ih zaštitiš od zla. Jedan od najvećih problema i pogrešnih koraka koje je crkva uradila tokom istorije, to je da smo se odvojili od sveta na pogrešan način. Mi smo se izolovali od sveta. I onda mi čekamo da sve dođe u našu kafanu. Ovde. Čujte, šta je Isus radio? Isus nije otvorio nikakvu crkvu i rekao, petak u 19, dobro došli. Isceljenje, kafa, sendviči. Baš i ljudima do kafe i do sendviča, imaju oni to kod kuće. I onda, čujte, u Esterinoj knjizi, u 3:8, kad je ovaj Hama, ne Hamas, ali skoro bi mogli onda bude, pa kako mu ime bilo onaj? Haman, kad je hteo uništiti jevrejski narod, znate šta je rekao 3:8? Kaže on kralju ovako, slušaj kralju, među nama, ne tamo u šutki, nego među nama, postoji jedan narod čija su pravila skroz drugačija nego naša. Kako će ljudi videti da smo drugačiji ako nismo među njima? Onda možda kažeš ovaj ljudima, znaš šta, ja stanujem, mi stanujemo tamo, mi smo sveci, evo vam dogled, pa gledajte kakvi smo. Nije, Isus je bio među ljudima. Ako je ko bio među ljudima, on je bio među ljudima. I Pavle piše u 1. Korinćanima, 5. glava, 4-13, kaže, kad sam vam rekao da se ne družite sa pijanicama, izelicama i kurvarima, i nisam vam rekao da se ne družite s takvima u svetu, već ako je neko kurvar i pijanice i ono ostalo kao hrišćanin, onda pazi šta ćeš, zato što ne bi trebali baš biti takvi. Jednako padneš u greh, jednako imaš stil života, nažalost, ima i nas i takvih. I onda kaže Pavle, jer ako bi trebali da se odvojite od njih, onda morate izaći iz ovog sveta. Meni je Saša ispričao svoje svedočanstvo. Sad, juče. Ja nisam mogao da verujem. Mislim, mogu sam da verujem, ali toliko me ohrabrilo. Kad je tamo išao onim mostom i Gospod duhom svojim, znate njegove svedočanstvo? Znate? Pa onda treba da vam ispriča, ljudi. Kad je išao preko mosta tamo i odjednom Duh Sveti siđe na njega, počne da plače, ne zna zbog čega, i Bog mu kaže, pogledaj udesno, i tamo pogledaj udesno, tamo sedi 20 mladih i pije. I Gospod mu kaže, idi tamo i reci im o meni. I ono mi se svidilo šta si im rekao. Kad je došao, on seo malo izvan, zato što je osjećao da je svetiji od njih. Nije. Zato što je rekao, prvo se bojao, drugo nije znao šta da im kaže, treće nije znao gde da počne. I on sedi sad 10 metara od njih i odjednom ga vidi devojka i kaže, ti tamo, ajde dođi s nama malo. No, ne, ja se s takvima ne družim. Jel ne vidite Isusu gravirano na čelu? Ne vidimo, samo da si ćela, to vidimo. Onda možda nisi bio. Znaš, i sad, i kad je došao tamo, on je kao, ajde popija, on se baš onda bio beratio i sve i nije htio da pije, i onda kad došao flaša do njega, on kao, pija, ne pije. I odjednom mu kaže jedan dečko tamo, to bi ti trebao da pričaš, ne ja, ali ja sad. A jedan mu dečko kaže, dobro, ko si ti, šta ti tu sediš, mi smo ovde svaki dan, prvi put te vidimo. I onda im je počeo pričati. Mesec, 3 meseca su zajedno bili svako večer. 14 od 20 ih se obratilo. Šta mislite da vas pitam sad istinu? Da je Saša rekao njima ovako, ej, momci, devojke, nedelja 11, služba, hotel. Koji bre hotel? Koji će nam hotel? Nama najlepši hotel ovde na obali ili ovde kod ove tvrđave. Tu je naš hotel. Šta vi imate tamo? Sendviče, ma daj, ima vina, nema, onda nećemo. Mislim, moramo biti među ljudima, ljudi. Čujte, ajde, sad, pasite, sad ću reći nešto, možda ću preterati, ali nemojte me uzeti krivo. Nemojte me krivo razumeti. Ako ja kao hrišćanin imam komšiju godin dana i on ne zna ko sam ja, nešto nije u redu. Pazi, ne kaže vam da čim se doselite odmah na zvoništa vrata, ej, komšija, zdravo, ja sam evanđelski hrišćanin, mani se toga. Pusti ti da on vidi da si ti to. Ja, ovo nije da se hvalim, hoću da vas okradim. Ne, kad smo se doselili na ovu ulicu, to je sve visoka srednja klasa švedska, mi upali iz, ko da nas je Gospod bacio među njih. Ja znam danas zašto. I ovaj, jedan od mojih komšija koji je, dugačka je propust, već vidite, ja? Ove, koji je sad s Gospodom u nebu, on je stariji čovek bio i ovaj, bio vrlo, vrlo cenjen u svom poslu i inženjeri. On meni rekao, ja ga vidim da testeri drvu u svom vrtu. On 75 godina, ja 55. Šta će onda on da testeri? Valjda mogu ja bolje od njega testeriti. Ne bolje, nego, valjda meni lakše. Ja mu odem, kažem, bang, daj, sedi tu, uživaj, kaži ženi da skuva kafu, ili nešto da napravi ručak, ja ću drvo srediti i to je to. I šta me koštalo? Ništa. I znate šta? Bengt je na kraju svog života na postelji rekao, Isuse, primam te u svoj život. Ljudi, čujte, nije to krenulo s onim, a oni su znali za našu crkvu. I znate šta su znali o našoj crkvi? Pošto je blizu. Znali su da su 50-100 puta prolazili pored crkve i pitali se, koji su ti tu unutra i ko tu sme ući? Te reči su mi rekli. Kad mi smo 100 puta prošli pored crkvene zgrade, pitali se ko je tu unutra i ko tu sme da uđe. I nećeš ti njih dobiti da uđu tu. I kad je njegova žena Birgita počela da dolazi, ona je isto obraćena sad, naša ma, divna sestra, ona, ovaj, kad je ona počela da ide u crkvu, ona je rekao, gde ćeš tamo, zaludit ćete i to. Eto, tako oni o nama misle. Oni tamo piju krve, znaš ti to? I žrtvuju, ono, svinje. Ljudi moji, šta sve ljudi ne pričaju u našim zemljama, po novinama koji smo mi? Pa nije čudo. Kako drugo da pričaju kad mi sedimo sad u podrumu jednog hotela i... Umesto da smo otišli na trg i napravili ćevapi i kad prolaze, aj sete, jete s nama ljudi. Aj, dobro, sad... Lagano. Doći do toga. Ok, znači moramo se vratiti u svet. Sledeći stav. Sledeći stvar, stav da nam ovaj svakodnevnica bude duhovna, jeste da trebamo biti sluge ljudima. Sluge ljudima. Marko Evanđelje 10.45 Isus kaže, sin čoveče nije došao da služi, već da mu služe, nego da služi ljudima. I čujte, u Jovanu 18.37, kad stoji pred Pilatom, Pilat pita, si ti kralj? Isus kaže, ja sam se zato rodio da svedočimo o istini. I meni nekako tu kada mu je rekao, i ja sam kralj, ja sam se rodio da budem kralj, ali ću postati sluga. I Filipljanima, poslanica 2:4-9, kaže, Isus se nije rodio da bude sluga, Isus se rodio kao kralj, ali je postao sluga. I ljudi, ako išta progovara ovom svetu danas, služenje mu progovara. Služenje mu progovara. To je meni rekao stari Bank, moj komšija. Kaže, ja vidim da ti ono što pričaš, ti to i radiš. Bar u toj oblasti. Nisam ja nikakav svetac, razumite me. Ali služiti komšijama. Možeš na sto načina. Ja zadnji dan, pre nek sam krenuo na put, četvrtak posle podne, moj komšija prvi, on i ja testirimo drva zajednički. I on ima testeru, ja slažem, cepam. I ja nisam stigu, vidim, on otišao da testeri, ja u sobi vidim ga da radi. I mislim, sad ne mogu da mu pomognem, tako mogu da mu pomognem na drugi način. Uzeo čašu piva, hladnog, odem. Simon, što je bilo dobro, baš ti hvala. Ne piše u Bibliji ako date čašu piva, ali ja mislim da je to u istoj klasi. Pa. Ali služenje. Ajmo dalje. Sledeći stav je... I sad ovo, to bih želeo samo da vam, ovo ću ukratko, neću da ulazim u detalje. Ono što je interesantno, to je videti, na primjer, različite situacije u kojima su učenici bili s Isusom i kako Isus reaguje na situaciju i kako učenici reaguje, znate? Sećate se one situacije, imate u Mateju 14, 13 do 20, u Marku 6, 30 do 43, u svakom evanđelju imate ono čudo kad je nahranio 5000 ljudi ili koliko. I sad setite se kako Isus reagovao kad je video ljude. Piše ovako, Isus ih je prvo video. Drugo, Isus se sažalio. Znači ono što je video, to je proizvelo nešto u njemu. Treće, Isus je odmah počeo da razmišlja o tome šta može da uradi. I rekao je učenicima, ajde da ih nahranimo. Reakcija učenika je bila sledeća. Isuse, jel ne vidiš da smo u pustinji? Nema ovde ni Lidla, Lidl ili... Ovde nema prodavnice oko Isuse. Drugo, mi imamo samo malo para, šta da mi naše pare upotrebimo da njima kupimo hranu Isuse. Onda su mu rekli, čuj, jel vidiš da je već kasno, sve prodavnice zatvorene. Treće ili četvrto, oni mu kažu, ono što mi imamo nije dovoljno da im damo. I na kraju mu kažu, Isuse, znaš šta, najbolje da ti njih pošalješ. Ajde, otkači ih drugim rečima, što bi mi radili. Pošalji ih, Gospod. Pusti ih, nek idu u Indiju, neki guru ima tamo. Možda će naći smisao tamo, možda će se tamo nahraniti. Ljudi, ovo su ozbiljne stvari, pazite. Naš stav prema ljudima je nekad uzrok, ovo nije nikakva osuda, ovo nam je izazov, je nekada uzrok da ljudi odlaze u Indiju i da traže među onim bednim, mrtvim bogovima smisao života zato što ih mi ne hranimo onim što imamo da im damo. I zato što mi mislimo da nemamo dovoljno da im damo, da ono što mi imamo nije dovoljno. Ma dovoljno je da mu kažeš da ga Bog voli, niš drugo. Dovoljno je da mu uradiš, da mu pokosiš travu kad je na poslu. Ili kad je na godišnjem odmoru. Nemoj se trpat previše, dobro. Znate šta, u Švedskoj može živjeti jedan pored drugog kuće i umreš i posle 20 godina čuje komšija, umro mi komšija. A kod nas, bre, zna i da zna i šta je juče kuvao i šta danas jedi i šta će preksutra jesti. I sad normalno da tu ima balansa, da se ne treba naturati ljudima. Ali ima, toliko ima mogućnosti ako smo mi budni. Ima toliko mogućnosti, neverovatno mnogo mogućnosti. I to je bila razlika između Isusovog stava i stava učenika. Učenici jednostavno nisu bili voljni da služe, to je to. Sledeća tačka, peta. Mnogo puta mi kažem, pa nemam ja šta da dam. Nemam ja šta da dam. Saša ima, Jan ima, i počnemo da nabrajemo one koji su vidljivi, a mi drugi, mi nemamo ništa. Imate još, kako ima, svi imamo da damo. I to je to. U drugoj Korinćanima 8.12, Pavle kaže Korinćanima, tamo kad treba da se kupljaju dobro ni prilog, kaže on, ne računa se ono što nemaš, nego ako imaš, dobro došao si da daš ono što imaš, ako si volja. Daj ljudima ono što imaš. Ne trebaš ti njemu propovedati. Ne trebaš imati odgovor na sva pitanja. Nije to to. Ali ono što treba čovjek da vidi kod tebe i mene, To je Božja ljubav i jedan stav prema njima koji može da im progovori. I to je to. I ovo se meni sviđa. Naprimer, ajde da pročitam to. Ja citiram gomilu stvari još par tekstova. U drugoj knjizi Kraljevima imamo jednu interesantnu situaciju. Sećate se Namana, onog vojskovođe i koji je imao, šta je imao, lepru, kugu. Lepru. I sad njegov kralj ga šalje u Izrael, zato što ona devojčica rekla da u Izraelu ima prorok i iscelit će ga. I on njega šalje izraelskom kralju. I u 6. stihu, znači 5. glava 2. Kraljima, 6. stih, kaže ovako. Kaže i predade Izraelu kralju pismo sa ovim sadržajem. S ovim pismom šaljem tebi svoga slugu Namana da ga isceliš od njegove gube. Kad Izraelov kralj bio pročitao pismo, razdere svoje haljine i povika. Zar sam ja Bog koji može ubiti i život vratiti? Pa ovaj šalje k meni da čoveka oslobodim njegove gube. Tu vidite jasno da on traži svađu sa mnom. No šta se događa? Kralj izraelski susreće jednu situaciju za koju on vidi da nema dovoljno sredstava da susretne tu situaciju i da pomogne nešto. I izraelski kralj kaže, vidi, ovaj hoće da se svađa sa mnom. Sad čujte 8. stih. Kada sazna Elizej prorok, znači Boži čovek, da Izraelov kralj razdero svoje haljine, posla kralju i poruči mu. Zašto si razdero svoje haljine? Neka dođe k meni da upozna kako postoji prorok u Izraelu. Ovo je divna, divna situacija i ovo bi nam trebalo biti na okradenje. Ok, ljudi, znači šta, ja bih mogao ovo lepo teološki da vam kažem sve i da jako zvuči fino, ali da ne bude ono što bi trebalo da bude. Evo ovako, ljudi. Ova grupa nas ovde ljudi, među nama ili bolje rečeno u nama, postoji jako puno od Božjih sredstava koja su više nego dovoljna da zadovoljimo potrebe jedni drugih i potrebe ljudi koje susrećemo. Ok? Pazite, pismo kaže da je crkva njegovo telo koje onaj koji sve ispunjava samim sobom jeste onaj koji svoju crkvu ispunjava isto tom puninom božanskom. Znači da među nama, u našem zajedništvu, postoje resursi ili sredstva koja su dovoljna da nikome od nas ništa ne fali. Ne govorimo samo o materijalnom, već i o duhovnom, ili da ne kažem, ne govorimo samo o duhovnom, već i o materijalnom. No, obično kad mi susretnemo jedan izazov, jednu situaciju, onda pogledamo u naše resurse, šta bi ja mogu toj situaciji dati, mnogo puta mi osjećamo, pa ja nemam dovoljno sredstava da pomognem ovoj osobi. Nemam dovoljno materijalnih sredstava, nemam dovoljno znanja u ovoj oblasti, jer vidim da njoj treba jedna pomoć u kojoj ja ne mogu da pomognem, i onda mi dignemo ruke i kažemo, žao mi, ja ne mogu tu da pomognem. Pazite, Elizej, kad je čuo kralja koji kaže, ja ti ne mogu pomoći, Elizej kaže, ali ja postojim isto. Pošalji ga meni. Što ja volim ovaj tekst. Nije Elizej rekao to ono, što, kralju, ja sam ovde, pošalji ga meni. Ne, Elizej je znao jednu stvar. Elizej je znao da je razlog zašto je Bog tog Namana neznabožačkog poslao u Izrael bio da bi taj Naman upoznao da postoji živi Bog. Ljudi, čujte me šta govorimo sad. Sad me čujte. Svi mi koji smo ovde smo ograničeni u onome što nam je Bog dao. Mi smo, ja sam ograničen, ti si ograničen, ali on ima šta ja, meni fali, ona ima što ja nemam, ona, svi mi imamo i niko od nas nema sve, ali svi zajedno imamo sve. I Elizej mu kaže, pošalji ga meni. Ja imam jednog brata, neću spominjati ime da se ne hvalim tu imenima, u bivšoj Jugoslaviji, u jednoj od naših zemalja, koga je Bog pomazao silno da se moli za ljude da budu oslobođeni demona, da budu oslobođeni stvari. Ja znam da ja to mogu raditi. Ali ja znam da je on dobio jednu veću porciju pomazanja u tome, Ja kad smo bili zajedno na nekoj konferenciji i dolaze ljudi da se molimo za njih, ja mu kažem idi kod njega. Mislim, pazite, ne da ja ne mogu moliti, mogu i ja moliti. I dobro, u tom slučaju kad sam to rekao, nije bilo da ja neću da se molim. Ali mi trebamo biti svesni koja sredstva postoje među nama. I pazite me, hajde sad ću malo ubosti u nezgodnu stvar, dobro? Okej. Okay. Hajde recimo ovako da ima neko među nama koji je malo siromašniji materijalno, ali strašno voli da svedoči ljudima i kuća u kojoj živi ili nije možda najlepša na svetu ili jednostavno nemaš mogućnosti da pozoveš te tvoje komšije na večeru ili bilo šta. Problem jeste ako ne razumemo. Ako razumemo, nikakav problem. Ako ja znam da ta sestra ili brat žele da pozovu nekog na večeru, a nemaju para da naprave večeru, buraz, evo ti, kupuj i zove na večeru. Ako se sve radi radi toga da ljudi upoznaju Boga, onda imamo strahovitu motivaciju. Pa ste ljudi, ovo je jedna dimenzija koju Bog želi da nam razotkrije na jedan nov način. Pavle kaže, ili celo pismo govori o tome, kad su išli iz Egipta u obećanu zemlju, jedan je sakupio puno prepelice, jedan je sakupio malo, ali niko i nije imao previše, niko i nije imao premalo. Pa ste, ovo je dimenzija Carstva Božjega koju mi moramo ponovo zauzeti. Jer u svetu u kome živimo, pa ste, ovo je đavolska strategija, ljudi. Ovo je đavolska strategija. Zapadni svet je već proguta udicu. I ta udica se zove, ja ću ti dati tako puno materijalnog da ti niko drugi ne treba. I onda ćeš umreti u svojoj samoći. To se događa sa zapadnim svetom. Znate šta je David Wilkerson rekao pre mnogo godina? Kad je đavo kušao Joba i hteo da ga Bog kazni, onda je đavo rekao Bogu, ajde uzmi mu svo materijalno i vidjet ćeš da će te prokleti u oči. A sad kaže David Wilkerson, sad đavo radi drugu strategiju. Sad đavo kaže, daj im sve materijalno i vidjet ćeš da će te zaboraviti. Sredite ljudi, ovo je jedna dimenzija koju mi hrišćani moramo u ovo vreme početi manifestovati na jedan daleko jači način. Ajde se čuti neku brata i sestru koji ima jedno dete, dvoje, nemaju računa, otiće na godišnji, nisu na moru bili 20 godina. Problem? Jest. Mora da bude? Ne. Možda nisam trebao ovo na priču. Ali ne može ovo izbeći, čujte, ne može. Pa ne stavlja sad neki teret na vas ovde. Ja mogu iskreno reći, ja dobijam toliko pisama iz ove bivše Jugoslavije, od ljudi koji nemaju novca za sutrašnji dan. Da imam stampariju novca, pa ne bi svima mogao pomoći. Ali ne mora biti tako. Ne mora. I ne mora to biti puno. Ne mora to opet biti. Ja pa šta mu da mu dam 10 evra, to nije ništa. Šta nije ništa? Tih 10 evra možda ga spasi, čoveče. Ja znam mnogo puta da mislim da je sramota dati 5 evra. Nije sramota ništa. Kad daš sa srcem i sa pravim motivom, onda je sve na blagoslov. I onda još kad radimo ono kako kaže pismo, da radimo sve kao da radimo za Boga, to je to. Sjetite se one situacije. Ja volim ove tekstovi, ako ih još nisam razumeo dovoljno. U Matejevom evanđelju, 21. glava, kad Isus treba da uđe u Jerusalim, kaže učenicima, idite tamo i tamo ima jedan magarac, odvežite ga. I ako dođe neko pita šta radi, to kaže treba Isusu. Sad, ajde. Evo sad, okej, ljudi, gotovo je. Uzdravlju sad i sa mnom i sa svime. Sad ti dođe petak ujutru, jedan brat kod tebe i počne da otvara tvoj auto. Kaže, daj mi ključ od tvog auta. Šta daj ključ? Kaže, brat kaže, treba Isusu auto. Daj kakav Isus ti meni tu. Šta je Isus? Pa čekaj, ako je on Isusov i treba mu auto tog dana, ako mu treba, ne da ide u kurvarluk da izvinete. Ili na utakmicu. Dobro, čak i na utakmicu. Ni to nije tako bezbožno. Šta bi ja rekao? Daj, brate, evo, kani se, mani se. baš sam ga kupio nove i sad da ga uprljaš. Ja sad ću biti drzak, nemojte mi opet zameriti, šesti put nemojte mi zameriti. Nekim od nas muškaraca, mi smo slabi za automobil, meni auto ne znači ništa, baš me briga koji vozi. Samo da ide i da ne pije više od mene. I ovaj, a nama muškarcima auto, joj, auto mi znači. Ja sećam prije mnogo godina kad sam propovedao me, jedan od mojih kolega s kojima sam radio, on se naljutio na mene. No, ono, sa autom nisi trebao. Čekaj, nekim muškarcima je, njima je lakše ženu da pozajme nego auto. Da, izvinite na izrazu sad, ovo je drsko malo, ali razumite me. Kad napravimo idole od stvari, čuj, ono što imamo dobili smo zato da bude jedan drugom na blagoslov ljudi. Daleko smo mi od toga. Ali moramo u tom pravcu ići. Ja s mojim komšijama imam takve odnose. Jedan mi je rekao iskreno ovaj što sam ga spomenuo sad kad sam mu dao čašu piva. Kaže, Stojane, i mi pričamo o tome. Pa ste, oni su neobraćeni ljudi, oni imaju dohotke 15.000 evra mesečno, baš njih briga. I on je meni rekao, čuj, ja volim ovo da se pomažemo, ali moramo razgovarati otvoreno gde je granica. I normalno da možemo jedne zlo, druge zloupotrebe. E, ja tebi pomogu drva da cepam, sad ti meni pomozi da idem u Pariz. Pa idi u Pariz, evo. Kreni sutra. Tamo už bi za 3 nedelje, a? I sad, čujte me, ja sa njima razgovaram tome. Ja sam imao odnose sa komšijama, onda, hej, Buraz, on mene zove Buraz, i ja njega... Mason, pa šta? Biće Buraz jednog dana, ako nije još. I on mi kaže, stej, treba mi auto. Evo ga čoveče, nosi ga. Pre nekoliko dana ja perem moj auto i vidim njen auto od njegove žene. Prlja! Ma ono, ne znam gde je vozila. Fića, srećom, mali, 500. Možeš ga pljunuti pa da ga opereš, ono. I ja mislim, ajde, daj da operim i njoj. Znam da žena trči, ima posla, ne stigne da opere auto. Bolje da ja operem auto, štedi 15 evra i da zove na večeru negda, potrži 15 evra u onoj praonici. A dobro, oni moraju živjeti, ali okej. I ja tamo počeo da ga perem, oni ne ilaze, nisu bili kod kuće. I ona me gleda, šta ti to radi? A ja baš čuo 5 minuta ne pre nego što došli da njoj rođendan tog dana. Pa rekao, sretan ti rođendan, evo. I onda moje ovo crevo nije moglo da dođe do samog auta. Baš on ja opre samo jednu stranu i drugu, one druge nisam mogao. Rekao, daj mi ključ, Jesika. I ona mi da ključ i ja ga dojedem i operem ga. I ona kaže, ovo ti nikad neću zaboraviti. Zar nije bolje da ti komšija kaže ovo ti nikad ne zaboravit, nego da ga ujeo tvoj ker pa da kaže ovo ti nikad neću zaboravit. Jel nije bolje? Normalno. Ok, ajmo dalje. Aj sada, završavam. Jer roštilj već počinje vatra, a? Joj, gospode, lepo nam je ovde, ali tamo će nam biti lepše. A čujte, ovo je super, ovo je... Ne da me obradovalo, ja Saši, kad su mi promenili let, Srbija, znate, Air Srbija, oni voze kada oni hoće, nekad putnici, kad putnici treba da idu. Ranije, dok se zvao JAT, onda su se šalili ljudi da JAT znači na engleskom, to je skraćenica za just any time. Bilo kad, kad letite, bilo kad... I sad ja u sredu mi dolazi SMS od Air Srbije. Čim sam vidio da Air Srbije, odmah sam znao neki pozdrav. Kažu, nema leta u subotu ujutru za Beograd. I onda ne mogu doći u Skoplje. I ja nemam pojma, zbog čega, verovatno bilo ja i još pilot i dvojica. I šta sad voziti nas četvoro za Beograd, to je njihova ekonomija. I onda ja kažem, dobro, dajte mi dan pre toga, mogu sam ići preko Berlina i sve živo tamo, i onda ako izgubiš jednu vezu, zdravlje, dajte mi dan ranije, pa ću se družiti. I onda Saško, ono, religiozan tip, znate, napišem, Saško, možemo imati službu u sredu uveče i koliko hoćeš u subotu. I on mi napiše, obraduo se. Namenjamo mi ono što smo rekli. U subotu uveče dve službe, nedelje pre podne, posle se družimo, rekao. Pametan čovjek. I sad mi baš drago. Zamislite da sam ja trebao sad večeras da propovedam, ne bi smeo ni da jedem kotlete, ni da popim pivo, ni ništa, već bi se držao, ne, o, gospode, što propovedam večeras, ono, znaš. Ajde, okej, okay. Ajmo sad vam samo zadnju tačku. Znači, ima sredstava, ima resursa. A dela apostolska kažu druga glava i četvrta glava da nikome ništa nije nedostajalo u prvu crkvu. Pa ste opet, nemojte me shvatiti, pa ne govorimo samo o materijalu. Nikome ništa. Ako neka sestra ili brat dođe tebi i kaže, ej, moram s tobom razgovarati, imam problema u braku, a ti nisi udata ili oženjena, nemoj ni početi da pričaš s njom. Kaže, idi tamo onima koji su oženjeni. Oni imaju sredstava da ti pomogu, ne ja koja ili koji ne znam o tome šta je biti oženjen. Nemoj se stideti, nemoj baš izigravati nekog ono psihologa, jer znam ja ono, prva tačka, druga. Ne! Meni kad dođu ljudi da razgovaram s njima o nečemu što nije moja oblast, ja im kažem, idi kod mog brata, on je bolji od mene u tome. I gotova stvar. Nismo mi kao pastori sve znalice neke. Ok, zadnja tačka. Prva Korinčanima, ovo je fantastičan stih, 15. glava, 46. stih. Koliko je to? Pola tri već, jel? Nije. Koliko je sati? Pola šest. Prva Korinčanima, 15. glava, ovo je divan stih i ovo je ključni stih, ovako kažem. 46. stih. Kaže, ili 45. i 46. Tako je pisano, prvi čovek Adam postade živo biće, posljednji Adam je duhovno biće koje oživljava. I sad slušajte ovaj stih. Ali nije prvo duhovno, nego je prvo prirodno, pa onda duhovno. Što ja volim ovaj stih. Kontakt s ljudima. Kako da ja njima svedočim? Znaš, ono, i onda smo mi nekad toliko svezani da mislimo da ako ne spomenemo Božje ime, Isusovo ime, da smo sve promašili. Čujte, ovdje piše, prvo je prirodno. Znači, ja kažem ovako, ako ja mom komšiji za 3-4 godine što živim s njim kao komšija, nikad nisam ponudio da dođe na kafu, onda nemam pravo da mu svedočim i da ga zovem u crkvu. Grubo rečeno. Da ti mene od crkvu zoveš i tu neki leci, a 4 godine živimo zajedno, nisi me ni na kafu pozvao. Sad druga stvar. Ako već nekog hoćeš zvati na kafu i na ručak, onda mu nemoj servirati kafu u šoljicama na čijem dnu stoji Jovan 3.16. Ne znam. E, hoćeš da gledamo u šolju, ajde. Oj, a šta je ovo? E, pa to ti je ono, zato sam te ja zvao da... A nemoj, ako ćeš zvati čovjeka na ručak, zove ga na ručak. Da se najede, da podriguje posle toga i da kaže, baš si super ručak stavio. I ako mu staviš neku kobasicu, nemoj makedonska zastavica da zabodeš u nju sa ono, tako je Bog ljubio sve, da je... Pusti, napravimo dobro, tapčena, gravče, nek se najede, nek uživa i tretiraj ga ko čovjeka, budi čovjek, budi prirodan. I ako on, pazite sad ovo, ako on ili ona ne vide u našem ponašanju i načinju kako im služimo nešto što će ih izazvati da pita, čekaj, ko si ti, čudan si mi, onda bolj da ne pričamo. Ja sećam, bio sam kada jedne familije u Švedskoj pre par godina na biblijskoj školi, zvali me na večeru i žena Afrikanka bila, da bude stvar još gora. Ne da je Afrikanka, nego ćete čuti zašto da bude stvar još gora. Udata za Šveđani, ona kaže, joj, ja im počeo pričati kako mi družimo, mi komšije. Ona kaže, joj, ja bi tako volela da zovem moje komšije da na večeru da im svedočim u Isusu. Ja kažem, znaš šta, sestro, ako hoćeš da zoveš komšije na večeru da im svedočiš u Isusu, onda ih nemoj zvati. Ti njih zovi na večeru. To je tvoj zadatak. Ako ti Bog otvori vrata za vrijeme te večeri, da kažeš, onda reci. Ali nemoj ih zvati tamo na večer, a izvolite ovaj biftek, ja, znate, dok sam ga pekla, ja sam ono šarabaga, da. Ne, i ono, znate, ne brinite, isterala sam sve kalorije, to je. I ove, znaš, ma daj bre, lagano, pusti se, kaži to je kravlja ili šta je već, i ukusno, nemoj mi, tu molila sam se jutro, se znate, pre nek ste vi došli, ma pusti ljude da budu ljudi, presešće mi biftek i sve će im presešće, ali ako u toku večere vidi, a mora da se vidi na nama nešto, ne, ono, ti sediš jače. A šta vi? Ja Isus, znaš, Isus. Marija, daj zaposli me u tvom u pozorištu kod tebe. Ti, ako budemo tandem, neće sa poda ustajati. I čujte, ovo je fantastično meni. I sad ću vam spomenuti samo dva slučaja. Da vidite da prirodno ide pre duhovno. Isus žedan. I dolazi Samaričanke. Na izvori dolazi žena. Zapasite, Isus je Boži sin, ljudi. Isus sve zna ko dolazi. Mogo je ono, hoćeš ti kažem biografiju tvoju. Horoskop. Ono. Mogo je očitati bukvicu za 2 sekunde. Šta kaže Isus? Fuh, plaća mi se kada ovo. Iskaže žedan se. Ljudi. I tu krenulo sam. S jednim najprirodnijim momentom se nebo otvorilo. Da je on joj rekao, ja sam Abrahamov. Našao, ono, odmah. Ali bi bilo. Kaže, žedan sam. I ona kaže, čekaj, kako ti meni to kažeš? Ja sam žensko, ja sam Samaričanka, ti Jevrej. I onda krenulo sve. Ili ona, jedna od mojih najfavoritnijih priča u celoj Bibliji. Ko se znate gde je? Ajde, daću vam gde je. Ove, gde je? Snima se. Aha, okej. Okay. Da, je u, ona u drugoj kraljevima ili carevima glava 4. poglavlje 8. do 10. stiha, malo više, ali ja baš te stihove. Radi se o onoj ženi koja, o Elizeju koji dolazi u jedan kraj i jedna žena ga vidi i kaže svom mužu, čuj, onaj čovek, hajde da ga pozovem na ručak. I piše da je ona mogla da ga pozove na ručak, različiti prevodi kažu malo različito, da je imala mogućnosti da ga pozove na ručak. Ja volim taj izraz. Uradila je ono za čega je imala mogućnosti da uradi. I posle par puta kad je Elizej bio tamo kod nje i kod njenog muža na ručku, kaže žena, muž svom, čuj, ovaj čovek izgleda Božji čovek. I ona kaže, ajde da pročitam, to je zadnji tekst, pa da bolje da pročitam negda. Druga kraljevima, znači, 4. glava, 8 do 10. I ovako piše. Što ja volim ovaj tekst, ovo je divota. I sad, pošto znam da imate ovde Ikeju, pa ćete čuti da ovaj tekst ima veze sa Ikejom dosta. Imate Ikeju ovde, ha? Imamo Grčko, to je naša. A, da. U Makedoniji. Okej. Okay. Kaže, ova šunamitijska žena se zove, je li tako? I šunama. Sunema, dobro. Ona mu ponudi jelo i kad god bi tamo dolazio, navraćao je kod nje na jelo. Ona reče svom mužu, eto, znam, to je sve čovek, Boži, koji uvek prolazi pokraj nas. Ajde da odemo u Ikeju, ne kaže ovako, ajde da napravimo malu, da mu nazidamo kuću, malu sobu na krovu i da odemo u Ikeju i da kupimo proročki paket. I šta je sad proročka? Znate, Ikeja ima stvarno takva imena. ima lampa koja se zove Apsalom, madrac koji se zove... Samson. Ima, ne, stvarno, oni imaju imena sva i za te stvari. I ona kaže ovako, ajmo da vidite sad šta je proročki paket. Ona kaže da odemo onda i da kupimo, da mu namestimo postelju, sto, stolicu i svetiljku. Znate, ja, pošto putujem jedan dobar, ovaj, dosta, ja kad god dođem na mesto gde putujem, meni su ove stvari najvažnije. Normalno da ima krevet i rad ovakav u kome sam ovih dana spavao, a ne onaj gvozdeni, onaj poljski, pa legneš u njega, on se onako nadvisi nad tobom, osjećaš se kao hot dog, ono, kao kobasice u onom hlebu, onako. Stvarno, ja sam spavao na nekim krevetima, legneš na jednu stranu, feder na drugu iskroči. Ja legnem na njega, ovaj ovde iskroči. Masaža. I sad ona kaže, idemo da kupimo krevet, sto, stolicu i svetiljku. I ja kad god negde uđem, ja gledam da li te četiri stvari postoje. Krevet, normalno. Ja moram da imam sto i stolicu, zato što volim da sedim, da čitam, da pišem. Iako ima svetiljka, normalna lampa, to je super. I u današnje, za moderne ove putujuće propovjednike, ima još jedna stvar koja je važna, to je Wi-Fi, tako je, to vidiš. I ovaj prvo pitanje, imaš Wi-Fi? Ima. Zašto ti to treba? Malo komunikacije s Bogom i to. I čujte šta se dogodilo. Ta žena je uradila prirodnu stvar koju je mogla da uradi. Znate šta je to otvorilo za nju i njenu porodicu? Ona nije mogla dece da ima. I kaže je prorok, reci šta bi želela. I ona kaže, i on joj kaže, iduće godine, u ovo vreme ćeš imat dete. Nije ona krenula, joj, braću, sestre, ovo mi je zadnje što ću reći sad danas. Čujte me. Nije ta žena krenula, daj da ga zovemo unutra da se moli za mene. Nego je rekla, ajde da ga zovemo na ručak. I nije ni sama krenula da mu kaže želju svog srca, već je pustila Bogu. I Elize kaže, ok, Bože. I kaže, imaćeš dete. Ljudi, kad bi mi razumeli koliko stvari nebo nama može da da, samo ako smo prirodni i ako radimo ono što je naš deo. Bez da mislimo, joj, sad ako ja ovo uradim, onda će Bog. Ne, radi čistog motiva. Radi ko da za Gospoda radiš. Njemu pusti sve nadnaravno. I kad mi radimo naše prirodno, onda nam svakidašnjica postane duhovna. E, sad kad bi pričao dalje, zgrešio bi. Tako da. Amen. Amen. Iskreno da kažem, prošti. Ja ću biti mnogo kratok. Samo nekoliko raboti da... Kratko koji ja. Ne, bit ću kraći. Prepad koga bih po Švedska. Во некој град чинја се како студенти на физическо училище, Линчопинг, Јунчопинг, така нешто. И ние како студенти, знаете како е студентски живот, немате пари, себи е на факултетот безбедено, нема многу закупување и така натаму, и јас си уште еден пастир, и он кажа, пастор е битула, а пастир е повик. А пастир значи овчар. И така ние дојдовме во таа некај црква и таа ни кажа, одете кај тие луѓе, таму ќе спиете неколку дека. И тие луѓе се вработени и работа, запатени се, меѓуто ни кажа, ова е вашата соба, ова се вашите кревети, овде туширање, овде фрижидер, отворете, јадете и така натаму, а во два часот на пладне ќе дојдете во град, во центар, таму ние имаме продавница една. on ima neka prodavnica zavišta, ubavijališta, novi, ne sekretar. I tako nije završio kada avota i treba da izlezeme, nema ključa. Kako da zaključam? Mnogo čudna avota. I svega nije baran telefon, najdok me telefon, brojče, kaj je ženata, ne lika, zonokingata, ali nije treba da izlezeme, a ključ nema. A što ti je ključ? Pa vrata da zatvorim. Pa nije nikoš ne zatvara me vrata. Ostane ta vrata. Pa ako nekog žija da mu treba, nešto će dođe kaj nas i će si zemlje. Ono čudno. Nije odi me. Bograt, ja i jaca. I vegujeme tamo do ta provenca kada što raboti žena mu i sega on me ne pozdravljava. Pije studenti, nemate ništa. Ok. Sve što ima tuka ova prodavnica, po dve parčine. I sega ja i jaca treba, znajte da smo skromni, jedni gaki, a gaki temni, crni, znajte da ne se gleda ništa. Gakički, jedni čoračinja i jedan kajš, mislim. I nije dođeme na kasa. A to je tamo nešto pravi šveljano, od mu obrezu nekoja muštenja. Gleda. Are you crazy? Zašto crazy? I kad dva, dve parčinja oce, odelo, pantalone, košuli, kravati, čevli, oce po dve parčinje. To ne moglo. To ne moglo. A mi biše super. Sigurno. Ova, ja vjerujem neka Gospod mnogo i blagoslovio. Si uzeli za ženu nešto? Ne. Ne. Ja nikad ne kupujem odeće za ženu. Uvek promašim. I ja isto. I jedna knjiga, interesan naslov. Imaš jedna knjiga što ja čitav me do neka besme u biblijsku učilište na angleska. Ne je mnogo debela. Međutim, naslov beše sledeno. Mnogo interesan naslov. Love them until they ask why. Ljubi gi do deka da te praša zašto. Ok, praktični raboti. Slušnav da nekog upati tuka skara, skara, skara. Pa je se da se skarame. Ok, evo ovako, će odime na skara, da. Međutom, ja sam najloš organizator. Ne me prašuvajte što, kako, i tako da, samo znam da mojata kola može da, iako ima rejecina za pet, imam ušte dvajca za bagažnik može da stavim, znači sedam duši može da odime, odime kaj Arči. Tako da, jas, gledajki ve vas, ja sam zbunet, ne znam kako da, to da se organizira. Međutom, koji znaje kade, koji ima mesto ovo kola i tako natamu, odime kaj Arči. Dobro? Vtora rabota, prilog. Nema da sugirame prilog po redovi. Samo će se stavi na kjošu tamo i koji kako ima, može i saka, so nasmetka, dobro, bez namaštine lica, možete da stavite ovaj prilog. Stoji, to će se pokrijati od jednog trošaci. Moment, ne stanujete ušte. Ok. Dobro. Ada, pred da izlezete od tuka, nije se obiduvam jedan običaj da imame tuka. Nemojte da izlezete od tuka do deka ne se pregrnete so najmalku trojica. Znači, nema izlegovanja od tuka. Ako sakate da se izlezete, mora da se pregrnete so najmalku trojica. Ok, dobro? Ok, toliko. Минатата недела се зголемува бројот. Минатиот викенд имавме конференција за жени и имаме сега, гледам, гостинки, нас ни останаа ружи и неколку